جب آپ اس کو کسی سے منوانا چاہتے ہیں تو آپ شمار کر کے یوں کہتے ہیں کہ دو اور دو چار ہوتے ہیں, تین یا پانچ نہیں ہوتے. گویا ایک بدیہی حقیقت, ایک واضح بات کو ثابت کرنے کے لیے بھی آپ کو ثبوت دینا پڑتا ہے. بھائی دو اور دو چار تو ایک بات ہے اور بدیہی حقیقت ہے, لیکن یہ بات بھی کسی سے منوانے کے لیے آپ کو گن کر کے بتانا پڑتا ہے کہ دو اور دو چار ہوتے ہیں, تین یا پانچ نہیں ہوتے. ثابت یہ ہوا کہ جس دعوے کے پیچھے ناقابل تردید شواہد اور ٹھوس شہادتیں موجود نہ ہوں, وہ اس دنیا عقل میں اہل علم دانشوروں اور عقل مندوں کے نزدیک قابل قبول تو پوجا درپور ہے نہ نہیں ہے کہ اس کی طرف توجہ دی جائے. گویا ہر دعوے کی ایک دلیل ہوتی ہے, ہر دعوے کا ثبوت پیش کرنا ہوتا ہے, بغیر ثبوت کے کوئی بھی دعویٰ ناقابل اعتبار ہوتا ہے, غیر معتبر ہوتا ہے. یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے جسے کوئی شخص انکار نہیں کر سکتا. تو جب دنیا کے تمام دعووں کا یہ حال ہے کہ وہ ثبوت کے محتاج ہوتے ہیں, ان کے لیے ثبوت کا ہونا ضروری, پروف کا ہونا ضروری, دلائل اور شواہد کا ہونا ضروری, وہ بھی ناقابل ترتیب, تو کیا محض دعوی ایمان ایسی چیز ہے کہ اس کے لیے کسی ثبوت کی ضرورت نہیں؟ جب یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ ہر دعوے کا ایک ثبوت ہے, تو گویا ایمان کا دعویٰ بھی یہ تقاضا کرتا ہے کہ اس دعوے ایمان کے پیچھے بھی ناقابل تردید شواہد اور ثبوت اور پروف موجود. یہ بات واضح ہو گئی کہ جب ہر دعوے کے لیے دلیل کا ہونا ضروری, تو دعوے ایمان کے لیے بھی دلیل کا ہونا ضروری, ورنہ یہ دنیا ہے عقل دانش ایسے دعوے کو تسلیم نہیں کرتی جس کا کوئی ثبوت نہ ہو, جس کی کوئی دلیل نہ ہو. دوسری بات ایمان کے تعلق سے کہ ہم جب بازار میں 2 روپے کی کوئی چیز خریدتے ہیں, 1 روپے کی معمولی ہڈیا خریدتے ہیں, تو اسے چاروں طرف سے دیکھتے ہیں, پھونکتے ہیں, بجاتے ہیں کہ کسی طرف سے کہیں کوئی لیکیج تو نہیں ہے. اور جب آپ کو یقین ہو جاتا ہے پھونکنے بجانے کے بعد, تب آپ 1 روپیہ دیتے اور ہڈیا خریدتے ہیں. کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی جنتیں ایسی بے قدر و قیمت اور بے وقعت ہیں کہ کسی نے کہہ دیا کہ میں مسلمان ہوں, کسی نے کہہ دیا کہ میں مومن ہوں, اور بغیر اس کو ٹھونکے بجائے ابتلاءات اور آزمائشوں کی بھٹی سے گزارے جنت میں داخل کر دیے ہیں؟ اللہ کی جنت اتنی بے قدر و قیمت ہے, اتنی بے وقعت ہے. 1 روپے کی معمولی ہڈیا خریدتے ہو تو ٹھونک بجا کر دیکھتے ہو, اور جب تم یہ کہہ دو کہ ہم مومن ہیں, ہم مسلم ہیں, تو کیا تم کو ٹھونک بجا کر نہیں دیکھا جائے گا؟ ابتلاءات اور آزمائشوں کی بھٹی سے تمہیں گزارا نہیں جائے گا؟ کیا 1 روپے کی معمولی ہڈیا سے بھی گئی گزری اللہ تبارک و تعالیٰ کی جنتیں, وہاں کی نعمتیں اور وہاں کی اکرامات اور نوازشیں 1 روپے کی ہڈیا سے تو گئی گزری ہے کہ تم 1 روپے کی ہڈیا خریدتے ہو تو ٹھونک بجا کر دیکھ لیتے ہو, اس کے بعد خریدتے ہو؟ کیا تم کو ٹھونک بجا کر نہیں دیکھا جائے گا جنت میں داخل کرنے سے پہلے؟ ایمان کے تعلق سے تیسری خاص بات کہ جب ہم کسی کو اپنا دوست بنانا چاہتے ہیں اور وہ بھی قابل اعتبار رفیق بنانا چاہتے ہیں, تو برسوں سے جانتے ہیں, برسوں سے پرکھتے ہیں مدتوں, اس کی امانت, اس کی دیانت, اس کے اخلاص کو جانچتے ہیں, ٹٹولتے ہیں, اور جب ہر طرف سے ٹٹولنے کے بعد, ہر طرف سے چیکنگ کے بعد, جب وہ تمام آزمائشوں میں پورا اتر جاتا ہے, تب آپ ایسے شخص کو معتبر قرار دیتے ہوئے کچھ اہم خدمات اس کے سپرد کرتے ہیں. ورنہ جب تک آپ اس آدمی کو اچھی طرح آزما نہ لیں, تب تک آپ کوئی اہم خدمت اس کے سپرد نہیں کرتے, اس کو اپنا ہمدم, اپنا دوست, اپنا ہمراز کبھی نہیں بناتے. جب وہ آپ کے ٹیسٹ میں پورا اترتا ہے, تب آپ اسے اپنا ہمراز و ہمدم اور دوست بناتے. کیا تم جب ایسا کرتے ہو تو کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نعوذ باللہ ایک انسان سے بھی گیا گزرا بغیر کسی تمیز اور انتخاب کے, جس نے کہہ دیا کہ میں مسلمان ہوں, جس نے کہہ دیا کہ میں مومن ہوں, پر جنت حوالے کر دے اس کے, اسے جانچے نا, اسے پرکھے نا, تمام طرف سے اسے ٹٹولے نا. ابراہیم جیسے جلیل القدر پیغمبر خلیل بنانے سے پہلے, دوست اور ہمراہ, ہمدم اور دوست بنانے سے پہلے ان کے ساتھ کیا کیا گیا؟ ہمارا اللہ تبارک تعالیٰ نے خود قرآن حکیم میں فرمایا کہ وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا, اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم کو دوست بنا لیا. لیکن دوست بنانے سے پہلے کس کس طرح سے ٹٹولا اس شخص کو, تاریخ کا ایک حیرت انگیز باب ہے. روح کانپ اٹھتی ہے ان آزمائشوں کے تصور سے. میں تو کہتا ہوں کہ اتنا خوفناک منظر جو ابراہیم نے پیش کیا ہے میدان مینا میں, دنیا کے کسی باپ نے اتنا خوفناک منظر پیش نہیں کیا. میں تو کہتا ہوں کہ فضائیں ساکت ہو گئی ہوں گی, زمین اور آسمان ذرا رکھے ہوں گے, اتنا خوفناک باپ دیکھا نہیں ہوگا کہ اپنے ایک لوٹے لخت جگر کو زمین پر لٹا کر کے اس کے ہونٹوں پر چھری پھیرنے جا رہا. کبھی ایسا باپ دیکھا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اتنی شدید محبت کا مظاہرہ کسی ہستی نے کیا ہے اور اپنے دامِ ایمان کا اتنا زبردست ثبوت پیش کیا ہے تاریخ اسلام کے, کیا پوری دنیا کی تاریخ میں کسی ایسے آدمی کو بتا دیا جائے اس شخص کے علاوہ جس نے اپنے دعوی ایمان کے ثبوت میں اتنا زبردست مظاہرہ کیا ہو, اپنے ارمانوں کا گلا گھونٹ دیا اس آدمی, اپنی آرزوؤں اور تمناؤں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کی قربان گاہ پہ قتل کر کے رکھ دیا اس آدمی, تب جا کر کے خلت کا مقام حاصل ہوا ہے, دوستی کا مقام حاصل ہوا ہے. میں تو کہتا ہوں میدان مینا, آس پاس کی ہوائیں, زمین اور آسمان سب رو پڑے گی. فلما اسلم وتله للجبين وناديناه يا ابراهيم فصدقت رؤيا ان كذلك نجزي المحسنين, جب دیکھا کہ دونوں نے سر تسلیم خم کر دیا, جیسا باپ ویسا بیٹا, اور جب باپ نے بیٹے کو پٹک کر کے اس کے حلقوں کو چھری پھیر دی چاہیے تو آواز آئی بنا دینا ہو یا ابراہیم, ہمیں تیرے بیٹے کی قربانی مطلوب نہیں, ہم تو تیرے جذبے دل کو دیکھنا چاہتے تھے, وہ دیکھ لیا. تیرے بیٹے کی قربانی مطلوب نہیں, تیرے جذبے دل کو دیکھنا تھا, وہ دیکھ لیا. آواز آئی ہے ابراہیم منا دینا ہو یا ابراہیم. کمال تو یہ ہے کہ آدمی آزمائش میں اس طرح پورا اترے کہ اوپر سے آواز آئے بس رہنے دے, منا دینا ہو یا ابراہیم. ہم تو معمولی معمولی آزمائشوں میں فیل ہو جاتے ہیں. ہاں مال کھانا آرام سے کئی مفاد وابستہ ہو تو اپنے ایمان اور اپنے ضمیر کو قتل کرنے سے نہیں چھوٹتے ہیں, معمولی آزمائشوں میں پورے نہیں ہو جاتے. یہ نہیں دیکھتے جو امت کا پیسہ کھانا کتنا گناہ ہے, امت کو فریب دینا کتنا گناہ ہے, امت کو بے وقوف بنانا کتنا گناہ ہے, امت کا اتحاد پارا پارا کرنا کتنا گناہ ہے. لیکن مفاد پرست اپنی مفاد پرستی کو قربان گاہ پہ اسلام, ایمان, زمین, اتحاد سب کچھ قربان کر دیتے ہیں. مباح الدم ایسے لوگ, خون حلال ہے ایسے لوگوں کا. میں یہ کہہ رہا تھا کہ آزمائشوں کی بھٹی سے گزرے بغیر جس طرح زرے خام کندن نہیں بنتا, جس طرح کچا سونا کندن نہیں بنتا جب تک اسے مرحلہ بمرحلہ آگ کی بھٹیوں سے نہ گزارا جائے, ایسے ہی آدمی اللہ کا محبوب مقرر نہیں بنتا جب تک اسے ابتلاؤں اور آزمائشوں کی بھٹیوں سے نہ گزار دیا جائے. ہر ایک معمولی سوئی گر جائے زمین پر تو اسے اٹھانے کے لیے پورا جسم بینڈ کرنا پڑتا, چھوٹنا پڑتا ہے. ایک معمولی سوئی اٹھانے کے لیے آدمی کو اپنا پورا بدن بینڈ کرنا پڑتا ہے تب وہ سوئی اٹھائی جاتی ہے. اللہ کی شاندار نعمت ہے, جنت ہے, کتنی بے وقعت ہے کہ انہیں بس ایسے کہہ دیا گیا کہ ہم مسلمان ہیں, ہم مومن ہیں, بس اللہ تعالیٰ صرف دعوے کے اوپر جنت دے دے گے, دعوے کے اوپر جنت کے انعامات اور اکرامات دے دے گے. ناممکن ہے. فرمایا گیا کہ جب ابراہیم کو ہم نے بہت ساری باتوں میں آزما لیا, فاتم مہن, اور وہ تمام آزمائشوں میں پورے اترے, ہر آزمائش کے دور سے سے بہت خوبی گزر گئے تو ہم نے کہا کہ ہم تمہیں دنیا کا امام بنا رہے ہیں. قال انی جاعلک للناس اماما, اور امام اتنے بڑے درجے کا کہ خود امام الانبیاء افضل المرسلین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ اپنے باپ ابراہیم کی اتباع کیجئے. آپ کوئی نیا دین لے کر کے نہیں آئے ہیں, یہ میرے خلیل کا دین ہے, اس کی تجدید کے لیے آپ کو بھیجا جا رہا ہے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابراہیم میں بہت مشابہت پائی جاتی ہے, آزمائشوں میں بھی, تبلیغ و دعوت میں بھی. جن جن مراحل سے اب ابراہیم گزرا ہے, انہیں انہیں مراحل سے, انہیں انہیں اطلاعات سے, انہیں انہیں آزمائشوں سے ہمارے نبی کو گزارا گیا. ابراہیم کو جب ہم نے بہت ساری باتوں میں آزمایا اور جب وہ تمام آزمائشوں میں پورے اترے, تمام آزمائشوں میں, یہاں تو آدمی ایک بات کو پکڑے رہتا ہے, سو چوہے کھا لیتا ہے اور اس کے بعد بھی ڈھونگ رچاتا ہے کہ ہم بہت بڑے تزکیے نفس والے ہیں, بہت صاف ستھرے ہیں, ہمارے دامن پہ کوئی آلودگی نہیں. یہاں مرحلہ بمرحلہ زندگی کے ہر مرحلے میں آزمایا گیا اور ہر آزمائش میں ابراہیم پورے اترے, فاطمہن, اور جب آزمائشوں میں پورے اترے تب کہا گیا ہم آپ کو دنیا کا امام بنا رہے, امامت کے منصب پر آپ کو فائز کیا جا رہا ہے. جہاں یہ بات کہی گئی کہ ہم آپ کو دنیا کا امام بنا رہے, آگے وہی یہ بات بھی کہہ دی گئی کہ یہ امامت اور یہ منصب وراثتاً منتقل نہیں ہوگا, کہ آپ امام ہیں تو آپ کی اولاد بھی امام بنے. ہاں, آپ کی اولاد وہ شرائط, جن شرائط کو آپ نے پورا کیا ہے, اگر ان شرائط کو آپ کی اولاد پوری کرتی ہے تو وہ امامت کے منصب پر فائز ہوگی. گویا امامت کو وراثتاً منتقل نہیں کیا جائے گا کہ آپ امام تو آپ کی اولاد بھی امام, نہیں, بلکہ امامت میرٹ کے اوپر ملے گی. کیا میرٹ کے اوپر, استحقاق کے اوپر ملے گی. جو شرائط کو پورا کرے گا اسے امامت کے منصب پر فائز کیا جائے گا, جو پورا نہیں کرے گی وہ ظالم ہوگی, اسے امامت کے منصب پر فائز نہیں کیا جائے گا. قال لا ينال احد الظالمین, ظالم کو یہ عہد ہم نہیں دیتے, نہیں ملے گا منصب امامت پر, ظالم کو فائز نہیں کیا جائے گا. یہ تیسری بات ایمان کے تعلق سے, ایمان اور آزمائش کا چوری دامن کا تعلق. چوتھی بات, آزمائش ایک طریقے کی نہیں, آزمائش گنا گن ہوتی, گنا گن متعدد قسم, مختلف قسم. آزمائش ایک رنگ نہیں آتی, مختلف رنگوں میں آتی ہے, اور اس طرح آتی ہے کہ آدمی کا پورا وجود ہل کر رہ جاتا ہے. معلوم نہیں, فرمایا گیا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالثَّمَرَاتِ, کہ ہم تمہیں آزمائیں گے خوف کے ذریعے. خوف و ہراس طاری ہو جائے گا تمہارے اوپر, تم اپنے چاروں طرف دیکھو گے تو دیکھ کر کے تمہارے بدن کے اوپر خوف و ہراس طاری ہو جائے گا. کبھی کبھی ایسا ماحول بھی ہم لائیں گے, تمہارے اوپر خوف و ہراس طاری ہو جائے گا. یہ بھی آزمائش کی قسم ہے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ, اور کبھی کبھی ہم اس طرح آزمائیں گے کہ تمہارے کاروبار کو تباہ کر دیں گے. یہ بھی ایک آزمائش ہے. آدمی ایسا سوچے کہ کسی بلا کی وجہ سے میرا کچھ نقصان ہو گیا, نہ, اللہ انہیں کو آزماتا ہے جن کو پسند کرتا ہے. ایسے لوگوں کو خوش ہونا چاہیے. کسی کا کچھ نقصان ہو گیا, جل گیا گھر, گھر گر گیا یا کچھ ہو گیا, دکان تباہ ہو گئی, خوش ہونا چاہیے کہ کم سے کم مجھے اس لائق کو سمجھا گیا کہ آزمایا جائے. جن لوگوں کو اوپر مصیبتیں نہیں آتی ان کو ڈرنا چاہیے کہ شاید کچھ کمی ہے, سرے سے ایمان ہی نہیں, تبھی تو آزمائش نہیں ہو رہی ہے, اس لیے کہ ایمان اور آزمائش کا تو چولی دامن کا ساتھ ہے. ایمان اور ابتلاء دونوں لازم و ملزوم ہے. میں ایمان کا دعویٰ کر رہا ہوں, کیا بات ہے کہ مجھے آزمائشوں میں مبتلا نہیں کیا جا رہا ہے؟ اگر کوئی آزمائش ہے تو خوش ہونا چاہیے کہ کم سے کم رب کائنات نے مجھے اس لائق تو سمجھا. ایمان کیسا بھی ہو الٹا سیدھا, کم سے کم مجھے آزمایا تو, یعنی ایمان کسی درجے میں ہے ابھی قلب میں. اور تو یہ سمجھے کہ میرے اوپر مصیبت ہی نہیں آ رہی ہے, اللہ مجھ سے خوش ہے, خطرے میں ہے ایسا آدمی. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ, کبھی خوف و ہراس کے ماحول میں تم زندگی گزارو گے. سارے گرام کو مبتلا نہیں کیا گیا, مدینہ کو گھیر لیا گیا. ارے یہ تو کہیے کہ مدینہ کا جائے ہو ایسا تھا محلے ہو, اللہ تعالیٰ نے ایسا رکھا تھا کہ تین طرح سے کچھ پیک تھا, قدرتی طور پر, قدرتی طور پر تین طرف سے پیک, ایک طرف ایک ہر رہا, دوسری طرف دوسرا ہر رہا, ہر رہے واقعی ہر رہے بابرا, اور پیچھے باغات ایسے تھے کھجوروں کے کہ اس طرف سے مارچ کے انداز میں مدینہ میں داخل ہونا محبت تھا. ویسے تین طرف سے قدرتی طور پر مدینہ پیک تھا, فوجی انداز سے مارچنگ میں نہ تو ایک دائیں سے آیا جا سکتا تھا, نہ بائیں سے, نہ پیچھے سے, ایک راستہ سے کھلا ہوا. ہررا جاتے کس کو کہتے, جلے ہوئے پتھروں کا ایک لمبا سلسلہ, ہر رنگ جلا ہوا, جلے ہوئے پتھروں کا ایک لمبا سلسلہ, کہیں نشے کہیں پراس. اگر آدمی اس طرف سے آنا چاہے اور مقابل میں تین انداز موجود ہوں تو ایک بھی زندہ نہ بچے. گویا مدینہ کے دو ہررے, ہررے واقعی اور ہررے وبرا, دائیں اور بائیں, اللہ تبارک تعالیٰ نے قدرتی طور پر مدینہ کو محسوس کر لیا, اور پیچھے باغات ایسے تھے اور اتنے گھنے کہ اس طرف سے فوجی انداز میں مدینے میں داخل ہونا ماحول تھا. تین طرف سے مکمل پیک تھا قدرتی طور پر, صرف سامنے کھلا ہوا تھا. اور سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے تھے کہ ہمارے ہاں جب جنگ لڑی جاتی ہے تو خندق کھول دی جاتی ہے, خندق کھول دی گئی مقامی سیلا کا. 24,000 آدمی آئے, اللہ احسان الہی صحیح رحمتہ اللہ علیہ کی تحقیق کے مطابق, عام طور پر 10,000 کی تعداد لکھی گئی ہے, لیکن ان کی تحقیق کے مطابق 24,000 کافرین آئے ہوئے تھے. اور سامنے انہوں نے اپنے اپنے مورچے سنبھال لیے, سامنے خطرہ, اور اندر جو یہودی لوگ تھے انہوں نے بھی بغاوت کر لی, انہوں نے کافروں سے ساس بات کر لی کہ تم آگے سے حملہ کرو, ہم پیچھے سے حملہ کرتے ہیں, اور مسلمانوں کو چکی کے دو پاٹوں تلے دبا دیا جائے. بتاؤ 24,000 کا لشکر جرا سامنے ہے, پیچھے بھی خطرہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی زبردست آزمائش میں صحابہ کرام کو مبتلا کر دیا. قرآن حکیم نے اس آزمائش کا عجیب و غریب نقشہ کھینچا ہے, فرمایا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا, یہاں مسلمانوں کو آزمایا گیا. هنالك ابتلي المؤمنون, یہاں ایمان والوں کو آزمایا گیا. وہ ایمان اور آزمائش کا چولی دامن کا ساتھ ہے, لازم و ملزوم ہے ایمان اور آزمائش. هنالك ابتلي المؤمنون, یہاں ایمان والوں کو آزمایا گیا. زلزلوا زلزالا شدیدا, اور ان کے پورے وجود کے اوپر زلزلہ طاری کر دیا گیا. یہ وہ زلزلوا زلزالا شدیدا کے الفاظ بتا رہے ہیں کہ یہ آزمائش کا عجیب و غریب مرحلہ تھا, مسلمانوں کو مکمل جھنجھوڑ دیا گیا. وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَا, اور تمہارے قلوب, تمہارے دل اچھل کر کے حلق میں آ گئے تھے ڈر کے مارے. وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَا, اور تم اللہ کے بارے میں طرح طرح کے گمان کرنے لگے. ایسی آزمائش آئی, نے ایمان والا اپنے آپ کو کہہ دیا بس جنت مل گئی, اللہ کی جنت اتنی بے قدر و قیمت ہے. نا کلا, ہرگز نہیں. تو کبھی بھوک سے, کبھی ڈر سے, کبھی خوف و ہراس تاری کہہ کے تم کو آزمایا جائے, کبھی تمہارے معاش کے مسئلے کو گڑبڑ کر دیا جائے گا, معیشت تباہ کر دی جائے گی, اس طرح آزمایا جائے گا. اور فاقے کی نوبت بھی آ سکتی ہے, من الجوع, فاقے کی نوبت آ سکتی ہے. اس آزمائش میں بھی مبتلا ہو سکتے ہو تم. دیکھو یکسرے کو انحراف نہ کرنا, یہ آزمائش ہے, آزمائش ہے. نشانے بندگانے محترم, آزمائش انہی لوگوں کی ہوتی ہے جن پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہوتا ہے اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے محترم بندے ہوتے ہیں. آزمائش ہے نشانے بندگانے محترم, محترم بندوں کی نشانی ہے, علامت ہے کہ اللہ کے محترم بندے, اس وجہ سے ان کو آزمائش کے دائرے میں لایا گیا. تو وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ, مال کو کم کر دیا جائے گا, فاقے کی نوبت آ سکتی ہے, مال کو کم کر دیا جائے گا, دکان تباہ کر دی جائے گی, گھر گرا دیا جائے گا, جلا دیا جائے گا. اگر تمہارے بابا دوں گے پھل کم کر لیے جائیں گے. طرح طرح سے تم کو آزمایا جائے. اور عجیب بات ہے کہ یہ جو آزمائشوں کے سلسلے ہیں, خوف و ہراس, فاقہ کشی, معیشت کی تباہی, پھلوں کا کم ہونا, یہ ایک بات دیگر بھی آ سکتی ہے, نہیں سمجھے, یہ بات دیگر بھی اور ایک ساتھ سب آ سکتی ہے. نہیں بولا نبلو پیشے میں اندازے بہن میں دیکھیے, غور کیجیے کہ یہ بات دیگر یہ آزمائشیں آ سکتی ہیں کہ ایک مرحلے میں تو تم کو خوف و ہراس تاری کر کے آزمایا جائے, پھر یہ مرحلہ گزر جائے, دوسرے مرحلے میں تم کو فاقہ کشی کی نوبت تمہارے اوپر آ جائے, اس طرح تم کو آزمایا جائے, یہ مرحلہ بھی گزر جائے, پھر تمہاری معیشت کو مکمل تباہ کر دیا جائے, تم دانے دانے کو محتاج ہو جاؤ, باغات ہیں باغات تباہ کر دیے جائیں یا پھلوں کو کم کر دیا جائے. ایک مرحلے میں ایک آزمائش, ایک دور میں ایک ابتلا, لیکن کبھی کبھی ایسا ہوگا کہ یہ چاروں پانچوں آزمائشیں ایک ساتھ آ سکتی ہیں. اس طرح تم کو آزمایا جائے, غیر آزمائش کی جنت نہیں ملے. اور اس ابتلا اور آزمائش سے پیغمبروں کا تمہیں چھوڑا گیا, ہم عام لوگ کس شماروں کا تار میں, پیغمبروں کو نہیں چھوڑا گیا, انبیاء اور رسل کو نہیں چھوڑا گیا, جبکہ نبی جو ہوتا ہے وہ اپنے دور کا صابر ترین انسان ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ صابر ترین انسان, سب سے زیادہ صبر کرنے والا. اور اس کے جو ساتھی ہوتے ہیں ان کا نمبر نبی کے بعد ہوتا ہے صبر کرنے میں, لیکن نبی کو اور نبی کے ماننے والوں کو ایسی ایسی آزمائشوں میں مبتلا کیا گیا ہے کہ تاریخ اسلام پڑھنے والے کے بدن کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں. آزمائشوں کے ایسے سلسلے ان پر وارد کیے گئے کہ ان کا پورا وجود ہلا کر دیا گیا, اور وہ چیخ اٹھے کہ متى نصر اللہ, اللہ کی مدد کب آئے, چلا اٹھے. اور قرآن نے خود کہا ام حسبتم ان تدخلوا الجنه ولما جاءكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم الباساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين امنوا معه متى نصر الله الا ان نصر الله قريب. کیا تم نے گمان کر لیا کہ جنت میں یوں ہی داخل ہو جاؤ؟ ہم حسبتم, کیا تم نے گمان کیا ان تدخلوا الجنه, کہ جنت میں داخل ہو جاؤ گے یوں ہی؟ ولما جاءكم مثل الذين خلوا من قبلكم, ابھی تک تمہارے پاس تو وہ مصیبت بھی نہیں آئی ہے پہلے لوگوں پر گزر چکی ہے. ارے ان کو تو ایسی مصیبت ہے ان کے اوپر آئی ہے, اور ایسے اور سے گزرنا پڑا ہے, تو انہیں مکمل جھجھوڑ دیا گیا, زلزلو انہیں جھجھوڑ دیا گیا, ان کے پورے وجود پر زلزلہ تاری کر دیا گیا, حتی یقول الرسول والذین آمنوا معه, یہاں تک کہ رسول اور اس کے ساتھ جو لوگ تھے ایمان لانے والے وہ چیخ پڑے متى نصر اللہ, اللہ کی مدد کب آئے گی. تو ایسے لوگوں کو ہوشیار ہو جانا چاہیے, خوشخبری ہو کہ اللہ ان نصر اللہ قریب, آزمائشوں سے تھوڑا پورے تو اترو, اللہ کی مدد قریب ہی ہے, کہیں دور نہیں ہے. اللہ ان نصر اللہ قریب, اللہ تبارک تعالیٰ کی مدد قریب ہے, آزمائشوں کی بھٹی سے تو تم کو گزارا جائے گا, اس سے تو چھٹکارا نہیں ہے. ہاں جہاں تک مدد کا سوال ہے, مدد قریب ہے, تم کہہ رہے ہو مدد کب آئے گی, ہم کہہ رہے ہیں اللہ ان نصر اللہ قریب, اللہ تبارک تعالیٰ کی مدد قریب ہی تو ہے, گھبرا کیوں رہے ہو؟ لیکن آزمائشوں کی بھٹی سے گزارے گئے ہو, یہ مرحلہ پورا نہیں ہوگا, تم کو تو گزرنا ہی ہے, گزر کیسے بتاؤ, تاکہ پتا تو چلے کہ منافق کون ہے مخلص کون ہے. کلائی بعد میں کھلتی ہے, بڑے دنوں تک الٹا پلٹا چلتا رہتا, بعد میں کلائی کھل جاتی ہے جب آزمائشوں کی بھٹی سے گزرنا پڑتا ہے, جب وہ مرحلہ آتا ہے ساری کلائی سارا پول کھل جاتا ہے. یہ مخلص تھا یا مومن, اور جانتے ہیں یہ خطاب کس سے, ہم حسد تم, کیا تم نے گمان کر لیا ہم تک کھلو جنت, کہ جنت میں چلے جاؤ گے. عجیب و غریب بات ہے کہ یہ خطاب کن لوگوں سے, ہم لوگوں سے نہیں ہے براہ راست, بلکہ بالواسطہ اس کے اولین مخاطب صحابہ کرام ہیں, ان سے کہا جا رہا ہے. کیا صحابہ کرام سے کہا جا رہا ہے, ہم حسد تم ان تک کھلو جنت, کیا تم نے گمان کر لیا کہ تم جنت میں چلے جاؤ گے. روح لرز اٹھتی ہے آیت کریمہ کو پڑھنے کے بعد, کہ یہ ان لوگوں سے کہا جا رہا ہے جو اللہ کے راستے میں اپنا گھر بار لٹا چکے تھے, یہ ان سے کہا جا رہا ہے جنہوں نے اپنے بیٹوں کو قتل کروا دیا تھا, مشرکین کے سامنے کر دیا تھا ان کی گردن, یہ وہ لوگ تھے جو اپنے عائشہ کٹ چکے تھے, یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اسلام کی محبت کے اوپر کسی محبت کو غالب نہیں کیا, جنہوں نے اپنی معیشت کے روشن امکانات کو اپنے ہاتھوں سے ملیا بیٹھ کر دیا, اپنی معیشت کو تباہ کر دی. کیا حضرت عبد الرحمن نے کہا بڑے تاجر نہیں تھے؟ ارے مدینہ کے مانے ہوئے تاجر تھے, اور جب مدینہ پہنچے مکہ کے اندر تھے تب بھی مشہور تاجر تھے, اور جب مدینہ کے اندر پہنچے ہجرت کر کے تو پھوٹی کوڑی بھی نہیں, پھوٹی کوڑی بھی نہیں تھی. یہ تو کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی تجارت میں برکت دی اور بہت بڑے آدمی بنے. مدینہ کے مانے ہوئے رئیس ہیں حضرت عبد الرحمن میں ہو, اور انہوں نے جنگ تبوک کے اندر اتنا کچھ دیا ہے کہ حیرت ہوتی ہے, کروڑوں روپے کا حساب. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت عبد الرحمن میں ہو, یہ جب وہاں پہنچے تو ان کے پاس کچھ بھی نہیں, اپنے معیشت کے روشن امکانات کو اپنے ہاتھوں سے ملیا بیٹھ کر دیا. اور جانتے ہیں مصعب ابن عمیر, یہ مکہ کے پرنس ہیں, پرنس جانتے ہو شہزادے کو بولتے ہیں, ایسی خوشبو لگاتے تھے کہ اگر اس گلی سے وہ گزرے ہوتے تھے بعد میں کوئی آتا تو اسے پتا چل جاتا یا تو اس طرح سے محمد گزرے ہیں یا مصعب ابن عمیر گزرے ہیں, شاید کسی کے پسینے کی خوشبو ہو یا کوئی عطر لگا کر کے گزرا ہے, ابھی اس راہ سے گزرا ہے کوئی, کہہ دیتی ہے شوقی سب سے پاکی ابھی گزرا ہے کوئی, یا تو رسول گزرا ہے یا مصعب ابن عمیر گزرے ہیں. قیمتی سے قیمتی لباس پہننا ان کی عادت, بہت بڑے رئیس کے لڑکے عمیر کے لڑکے مصعب ابن عمیر, لیکن اسلام لانے پر انہیں کن آزمائشوں کو گزارا گیا ہے, طبیعت لرز اٹھتی ہے. اور یہ آدمی جب جنگ احد میں شہید ہوا ہے تو کفن بھی نہیں تھا, ان کے کپڑے کو اگر سر کی طرف کھینچا جاتا تو پیر کھل جاتے, تو پیر کی طرف کھینچا جاتا تو سر کھل جاتا تھا. شہزادے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کفن کو آگے کر دو سر کی طرف, اور پیر پر اس کی دھار ڈال دو, ایک گھاس کا نام اس کی ہوتا ہے, ڈال دو گھاس, کفن بھی ملا نہیں. ایسی آزمائشوں سے گزارا گیا, شہزادے کو گزرنا پڑا, کفن کے لیے کپڑا نہیں ہے, پرنس کے لیے روح لرز جائے روح, ایسی آزمائشوں کو گزارا گیا. تو کیسے لوگوں سے کہا جا رہا ہے جو اپنا گھر باہر لٹا چکے ہیں اللہ کے راستے, جو اپنے عزت اور اقارب کو خیر باد کہہ چکے ہیں, اپنا وطن چھوڑ چکے ہیں, جنہوں نے اپنا سب کچھ اللہ اور اس کے رسول کے حوالے کر دیا ہے, یہ وہ لوگ ہیں جو ہر مشقت ہر مصیبت سے اور مسائب اور شرائط کی ہر بھٹی سے کامیاب اور کامران گزرے ہیں. ان لوگوں سے کہا جا رہا ہے, کتنی عجیب بات ہے, کتنی عجیب بات, ایسے لوگوں سے کہا جا رہا ہے. اب بتائیے ہم لوگ اگر موازنہ کریں تو کہاں آسمان کہاں زمین, اب حسب تم, یہ صاحب کرام سے کہا جا رہا ہے. اس کے مخاطب خفا بھی تیار ہیں, اس کے مخاطب حضرت بلال ہیں, اس کے مخاطب حضرت عمار ہیں, اس کے مخاطب حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں, اس کے مخاطب حضرت یاسر ہیں. حضرت خباب کو دہکتے ہوئے انگاروں پر لٹایا گیا, حضرت بلال کو ریگستان مکہ میں لٹایا گیا گھسیٹا گیا, حضرت عمار پیٹتے پیٹتے بے ہوش ہو گئے, حضرت عثمان غنی کو چٹائی میں لپیٹ کر دھونی دی گئی. کیا کیا نہیں کیا گیا ان کے ساتھ, ابتلاءات اور آزمائشوں کی سے گزارا گیا, اس کے بعد سرٹیفکیٹ دیا گیا, اولئک هم المؤمنون حقا, یہ سچے مسلمان ہیں, حقیقی مسلمان ہیں, حقیقی مومن, ایک مومن ایک ہے حقیقی مومن. حقیقی مومن کا سرٹیفکیٹ کب ملتا ہے؟ جب آدمی آزمائشوں کی بھٹی سے گزر کر بتائے. دیکھو ہر جگہ مومنون ہے نا, لیکن سرٹیفکیٹ جب دی گئی تو میرٹ کے ساتھ دی گئی, اولئک هم المؤمنون حقا, یہ حقیقت میں مومن ہیں. اور انہی کہا گیا سرٹیفکیٹ دیتے وقت کہا گیا, ان کے اندر کوئی کمی نہیں, بالکل پرفیکٹ ہے, هم المؤمنون حقا, یہ حقیقی مسلمان ہے, حقیقی مومن ہے, ان کے ایمان کے اوپر حقیقی کی مہر لگا دی گئی ہے, ان کے اندر کوئی کمی نہیں ہے, نمونہ ہے, سیمپل ہے, پوری دنیا ان کی اطلاع کرے, اور سیمپل کے اندر کوئی کمی نہیں چھوڑی جاتی. اگر سیمپل خراب ہو نمونہ خراب ہو تو بھی اطلاع کیسے کی جائے گی؟ صحابہ کرام سیمپل تھے ہمارے لیے, لہٰذا دیکھو معمولی معمولی باتوں پر کتنی سزائیں دی گئی, کتنا آزمایا گیا ہے تاکہ ہم وہاں دیکھیں, نمونوں کو دیکھیں, سیمپل ہمارے حقیقی بھائی ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین. یہاں تو بعض کتاب پر عمل ہوتا ہے اور پوری کتاب سیرت ہضم. ایک بات پکڑ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں, ایک بات پکڑ کر کے بیٹھ جائے اور سارے چوہے ہضم, اس کی طرف کوئی دھیان نہیں دیتا. ارے اپنے ایمان کو دیکھو پہلے, تقویٰ ہاں ہونا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا, پہلے دل دیکھو, دل دل کی طرف جاؤ, پورے اسلام کے اوپر عمل کرو کامل اسلوب کے ساتھ, کامل اظہار کرو. یہ ہے ایمان اور یہ ہے ایمان کی شرائط, بحث ابھی مکمل نہیں. ایمان کے اہم لوازم باقی رہے ہیں ان شاء اللہ جمعہ کے اندر.